إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل جسون درس توحيد بني أمل جسون تيربو بين خمني موي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بروم تيري بيمي دون ليرال لو ام صلو تي موي ني ليرال ليغا خامني موي بوكالي تي جانغاليكو اجيت ديكو فارام فاتي bokku na ci mbir yi gëna war, manam obligation yi gëna war. Ndax kat nit ñi faaw ñu xamal leen luy bokkaale ak lan mooy ay danger, bu ko defee ñu mën koo wattandiku, ndax nit ki lu mu xamut du ko mën a wattandiku. Léegi woo léegi nga dégg ku naan man duma bokkaale. Te jamono ba mu koy wax ci loxo bi ab lam bu ñuul mi ngi ci lam boobu lu muy def sa loxo. Dañuy léegooleeg day baax ñu waxtaan, waxante tuuti dëgg. Ban bijouterie mooy defar lam yu ñuul yi ci Sénégal? Ban bijouterie? Ok, bu fekkee defar ay parure, ay jaaro or, ay plaqué nangam nangam yooyu, saa yoo ko bëggee da ngay dem ci bijouterie bi. Xam nga ni lii bijou la, pour tard la, mais lam yu ñu duwee ban bijouterie moo koy defar? Mango, kon loolu dalay wan ne lam ba du pour tard, du pour lu rafet. Gis nga, waa loo xamante ni du pour lu rafet loo koy doyee. Donc am na leneen loo koy dee, loo xam ni rafetut jekkut, mu jaral la nga gàllu ko sa loxo, wala nga gàllu ko sa loxo doom. Am na loo ci espéré. Ndax nit bu ànd ak sagoom dina def lenn rek te loolu amut lenn lu mu ci espéré? Gis nga. Donc léegoolee nga dégg ku ne man duma bokkaale te mi ngi ñaan kiñ suul ci biir bàmmeel bi. Kiñ suul ci biir bàmmeel bi ndax mi ngi dund wala dundut, loolu kenn du ko laamlaamee. Ndax bu demee bañ suul ko dundatul, kooku noo koy ñaane? Lan la la mën a may? Nan la lay dégge? Nan la lay wuyoo ku dundatul? Gis nga. Léegalee nga dégg ku ne man duma bokkaale te mi ngi waat ci ku dul yàlla. Waat jaamu yàlla la, yow yaa ngi wàcc ku dul yàlla, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Gis nga, dem ci buxaaba yi, dem ci xàmb yi. Est ce que gis nga? Mais yooyu bu ci nekk ñàkk a xam moo tax ñiy woote woo jullit di ci tàbbi yaakaar ne loolu du bokkaale. Ñoom daal lañu yaakaar ne mooy bokkaale mooy nga ne keneen moo ma bind ku dul yàlla. Ñoom Abu Jahlin musuñu woon wax loolu, musuñu woon wax ni keneen a leen bind ku dul yàlla. Nangu woon nañ ni yàlla leen bind, mais ànd ak loolu yàlla taxé leen ay bokkaale kat. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxé leen ay bokkaale kat. Ndax lan? Dañoo jël lenn rek li yàlla moom te jagoo ko ñu koy defal yeneen mbir, te pourtant mbir yooyu ñu ngi koy defal. Mbir yooyu ñu koy defal ay mbir yu ñu fonk la, ay mbir yu ñu respecté la. Gis nga ma ngoog. Donc faaw kon ñu léral bokkaale jàngale ko faram fàcce ko ba jullit ñi xam liy bokkaale ñu mën koo wattandiku. Kon daal loolu wax dëgg lu war la, lu yàlla la. Bu ko defee kon borom téere bi mu ne bari na looy gis ñoo xam ne dañuy yittewoo wax ci njaaloo di ci taral lool, diisal ci lool, donte ay bàkkaar yu mag la, yu diis la, yu rëy la, waaye nag saggan lool ci leeral bokkaale ba ñenn ñi sax dañuy dem ba yaakaar ne ñi jàpp ne njaaloo mooy bàkkaar bi gën a rëy, ñee jàpp ni naan sàngara mooy bàkkaar bi gën a rëy, ñee jàpp ni riba mooy bàkkaar bi gën a rëy, ak yu demee noonu. Ma goog wallahul mustaan, mustaan dégg kenn ci waxkat yi ci réew mi muy addu di wax ni njaaloo mooy bàkkaar bi gën a rëy, ba sax di wax naan njaaloo kat day dugg safara te daf fay sax. Xam ngeen ne loolu pas-pasu ñan la, pas-pasu mu'tazila ak pas-pasu xawaariji la, gis nga. Moo tax ñi ngeen di déglu jar nañoo xool bu baax al ilmu diin fanzuru amman ta'khuzuna diinakum. Xam-xam diina la, dee leen xool fi ngeen di jëlee seen diina. Du ko jóg rek na yàlla nee nañu dékk ko nopp yi, du ko jóg rek na yonent bi nee nañu dékk ko nopp yi. Déedéet fan ci alquran, fan ci xadisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam, ci ay xadis yu wér fa la rot ne njaalookat day sax biir safar? Loolu min al kabair, ci bàkkaar yu mag yi la bokk, waaye nag taxta al mashia, taxta al mashia dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ni dañoo nekk ci suufu coobare borom bi tabaraka wa taala, maanaam coobare njéggalam. Bu ko soobee mu jéggal ko, mu jéggal waaja, bu ko soobee mu tàbbal ko, te bu ko tàbbalee nag kém na bàkkaar ba toll lu koy mbugal ci safara génneewaat ko. Loolu mooy attey bàkkaar bu mag ma ngoog. Waaye xawaariji ak mu'tazila yi ñoom ñooy saxal ñi def bàkkaar bu mag biir safara ne dootuñu fa génn, te fekk loolu benn bàkkaar képp moom moo am aspect boobu mooy bokkaale. Ndax kat sunu borom moom aqam tolloowu la kenn, moomeelem jagoom tolloowu cee kenn. Donc loolu boo ko jëlee jox keneen day rëy. Loolu moo tax nga gis Luqman ba muy yar doomam di ko jàngal mu wattandikuloo ko bokkaale. Loolu la ko njëkk a tere. Mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Mu ne ko yow sama ndoom ngallawaay bul bokkaale yàlla, ndax bokkaalekat bàkkaar bu rëy la, tooñ bu rëy la. Laataa mu koy tere yeneen di ko wax ci wàllu teggin, wàllu jikko, wàllu doxin, wàllu waxin, gis nga ko daa jiital bokkaale ba pare daa di ko koy tere. Kon loolu daf lay wan ni ndekete kii yar, ndekete kii jàngale foofu la war a tàmbalee. Mais nag gis nga tey tegg nañ yoon wi. Tey sax ku jàng alquran mën cee tari lu bari xamut ne bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy, xamut sax luy bokkaale faf. Gis nga, xamut sax luy bokkaale faf. Wallahu almustaan. Ndax day jàpp ne bokkaale ci benn objet la yam, alors que bokkaale du objet mais benn principe la, benn principe la ma ngoog. Boo xamante ni principe bi foo ko dugal, foo ko établir rek bokkaale atte bi day taxaw. Waaw, doxalin boobu foo ko def atte bi day taxaw. Yaakaar naa jiitu woon nañu joxoon la ci ay faram fàcce ci ne sa bànneexu bakkan sax, dërëm sax, koppar sax, yére yooyu yëpp gis nga rot na ci texte yi. Gis nga ko aspect wu lan mu nekk loo xamante ni nii des na ko tuddee jaamu lu dul yàlla, des na ko tuddee bokkaale. Su nit ki defee principe boobu nga xam ne mooy principe bu bokkaale bi. Kon mu ne faw nag ñu yittewoo bu baax tere bokkaale, wattandikuloo ko nit ñi ma ngoog. Rax si dolli mu ne wa bayaani maa yaqaau fihi kathiir min annaas fi shirki al akbar wa hum yaddauna al islam, ak leeral xeetu bokkaale yi nga xamante ni nii ñu bari si nit ñi dañ ciy daanu te muy bokkaale bu mag te fekk ñoom day sànn ay julit lañ léegooleeg ñàkk xam moo tax ñu koy def ñàkk ku leen ko leeral ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan taxaw di leeral di insiste ci bokkaale waa ji ñëw ne ko bu soobee yàlla soble mu ne ko déedéet ndax da nga may def ma nekk ndenn ñeer yàlla bu soobee yàlla kese gis nga lii mooy taxawaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xamante ni nii am nga lenn rek loo représenté ci diina nii nga war a taxawee foo déggee fu ñuy bokkaale rawatina nag ñu jëme ko ci yow lan nga war a def comme ni yonente bi defoon daal di koy tere daal di koy tere soo ko deful ak koo mën a doon wàcc nga yoon wi waaw nan la doomu aadama boo xamante ni bu ndékki jotee mu ndékki bu añ jotee mu añ bu woor jotee mu woor bu julli jotee mu julli dégg nga de nan lay mën a nangoo ñuy jël lenn ci moomeelu yàlla di ko ko jox mu ci noppi yonante bi de musu koo nangoo yonante bi de musu koo def xoolal loolu rek bu soobee yàlla te soob la te loolu bokkaale bu ndaw la yonante bi sax daaw ko bàyyi mu jàll waxuma laa nag bokkaale yu mag yi wala xadiisu abi waqid alleysi bi gaa yi jógee xunayn gis nga mu leen allahu akbar innaha sunan qultum kama qaalat banu israila li muusa ij'al lana ilahan kama lahum aaliha leen allahu akbar yoon waa ngoog de yoonu gaaña démb gis nga ko yéen a ngi cay toppandoor de wax ngeen la banu israila waxoon muusa defal ñu yàlla ju ñuy jaamu comme na ko ñee amee kon yonente bi daawul bàyyi benn yoon bokkaale mu jàll ndax yërmandeet bi mu amoon ci nit ñi xéer gi mu amoon ci nit ñi parce que c' était un éducateur jàngalekat la laa yajuusu taaxirul bayan an waqtil xaaja nit ki fi mu juuboo def njuumte surtout nag mu nekk ci kanamu mbool ndax léegoo-léeg da ngay dégg nit def dara da ne ko ah sëñ bi nga baal ma de waaye lii de bokkaale la ndax yàlla nee na nangam yonente bi ne nangam xam nga lu ngay wax moo yow toppal fële man lii ma wax nii wax naa ko ci kanamu koo xam ni moo la ëpp xam-xam te waxuma dara waaye dama ne moom kooku mu jàpp ne kooku daa am xam-xam kooku ak yonente bi ko ëpp xam-xam kooku ak yonente bi ko ëpp xam-xam xam nga nag ñun dañoo am benn feebar il faut ñu waxante dëgg ñun Sénégal surtout dañoo am benn feebar duñu delloo mbir yi ci ki ñu yàlla sant ñu delloo ko ci moom dañ koy delloo ci ñeneen kan la yàlla wax ne mooy royuwaay bu rafet bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kan la yàlla ne comportement wam melokaanam ay jikkoom doxalinam mi ngi nekk ci njombaxtalu jikko yu rafet yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kan la yàlla wax ne su ngeen ko toppee jub yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon kan mooy royuwaay bi fii yonante bi delloo mbir yi ci yonante bi ndax yonante bi daan na nangu ñu naan bu soobee yàlla soob yonante bi musu koo nangu ndax yonante bi daan na nangu ñuy wàt ci moom musu koo nangu ndax yonante bi daan na nangu ñuy jébbalu ci moom ah yéene ngi dégg fii ku naan man ci diw laa jébbalu ba bu dajee koo xamante ni sax jébbaluwul ci kenn ci yàlla la jébbalu day xeeb kooku suufeel ko doyadil ko jàpp ni kii ab dof la ndax lan yàlla la jébbalul yéen a ngi koy dégg yéen a ma gën a xam li xew ci réew mi da ngay dajeeg nit mu ne la man ci yàlla kese laa jébbalu nga xeb ko doyadil ko soofental ko boo ko mënoon dëggate sax da nga koy dëggate waaye yéen ñaar yow mi jébbalul diw rawatina diw moomu faatu na ak ki jébbalul yàlla yéen ñaar tan moo gën a nekk ci njub ayul fariqayni ahaqu bil am in kuntum ta'lamun kan moo gën a jekk ci njub ci yéen ñaar kan moo gën a jekk ci ñu xeeb ko yow mi jébbalul diw moomu faatu yow mi ñaan bàmmeel bi ak kii ñaan yàlla ah yow mi roy diw jël diw def ko référence ak kii roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam waa Sénégal lan moo tax ñu bëgg a jël diina salfaañe ko lan moo tax ñu bëgg a changer les données fi ndax nit mbindef mën na fay am garat ba ëppalé ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax mën na nek encore li yeb liko waral moy lan ñaka leral liñ wara leral dafa melni amna ño xamni leral bokalé gogé arrangé wu lén waye nak diina moy doxé nonu yonnati bi gis nga ko makka bam fa nekké téré bokalé la fa nekké won ak diglé tawhid mago téré bokalé diglé tawhid nak tekki wul xép kenn tekki wul doyé di kenn gis nga cëru yalla fuñ koy waxé bu féké da nga japp né lolu daf lay sofantal wala muy sofantal ko fonk demal nga xoli wat lan moy diiné islam aussi problème la sénégal luma sétlu la da ngay wax li yalla mom nga gis am ko xamni japp ne dang ko ci vexé wala da nga léser ay akam muy yeen mo ana xali li yalla mom wol bokale yalla mune ki daf ma saga wala dafa saga ki ma fonk wala daf ma khas wol bokale yalla wala ki daf may xébantal wala da fay xébantal ki ma fonk wol bokale yalla a ñun fuñu jëm han ba ñun fuñu jëm bul bokale yalla lolu momelu yalla la respecter lolu mais dafa melni dañu dem ba respecter way dié yi respecter go xamni mo gëna kawé sax dañu respecter yonent bi légo lég ga dégg ko ko wax tañu ñing koy wax nim rew ñu né 95% de musulmans jël kenen tek ko ci kaw yonent bi jël kenen tek ko sax ci kaw yalla té ñoñu kenn du leen wax dara c'est normal bo yëkëté yalla nak yëkëti yonent bi ñu la dédét li ngay def bo yëkëté yalla da ngay xass ñeneen bo yëkëté yonent bi da ngay saga ñeneen way yeen wa ana xeli goor gu mu ne kon limada hadha at-tasahul wa lu waral ciaganté wi xam nga dafa am ay commerçants ay businessman yu nek ci diina ji di business dañuy ñew ils sont très malins xol ki nga fonk ñu waxal la ci mom ay mbir yo xamanteni ni ñom ño xam bañ ko jëlé lolu pour lan la uniquement pour nga yëkëti leen pour nga wék leen ya nga dégg pour nga nangam leen pour nga génné ci sa poste jox leen est-ce que gis nga damay laaj luñ mën ta fekk ci alcorane luñ mën ta fekk ci alcorane mënuñu ko fekk ci hadith yonent bi fan lañ mëna am preuve né man mi tok man mi han yalla da wax ak man né manangam ak nangam lolu fan ban preuve fan la mëna amé preuve bobu ha ma genn tok nan len waw barki dembe jibril néna manangam ak nangam kérok dé yalla yoni won na ci man jibril né manangam ak nangam ak nangam Allahul musta'an mune kon lu waral goge sagante sagan ci mbirim bokale mango ba pare nak wa tarkin nas yaqauna fihi ñu bayyi nit ñi ñuy tabbi ci bokale ñing koy gis xam nañ xel ñi jang xam nañ xel ni li bokale la motax bo xole ci rew mi amna ñu neew ngay deg ñu neew jamono bi nga xamni ñu bari ñi ngi jël li yalla mom diko jox ñeneen ñu neew ngay deg ñu naan leen deet nit kenn duko ñaan nit mënul la dara nangam ak nangam ñu neew ñokoy wax ah man de rew mi la juddo de mais kenn rek kenn la deg mu ko fi téré ñi ci dess yépp ñi dañ ne mi ñeneen ñi ñom contraire bi lañuy def li yalla mom lañuy jël diko jox ñeneen ñen ñi nak dama yaakaane dañoo ab ragal xam nga mbukkat mo leen di duggal ci lool japp nañ ne suñ ne li bokale la dootu ñu am dépense japp nañ ne suñ ne li bokale la aha nit ñi mere leen japp nañ ne suñ ne li bokalé la nit ñi kenn doto len faalé doto mané bu yabo ñepp bama waye li yalla mom dina né li yalla ko mom mo yow ba may jiddu dang ka fekké han kama doon wërsegal juroom ñenti wër bobu yow fo nekkon han kama doon wërsegal juroom ñenti wër bobu yow fo nekkon lo mo mënal man wa kon lutax ragal gi lutax bëgg gi lu ko fi jaral bañuy piétiner akku yalla ci mim réew kenn du wax wala ñu neew ñoy wax mu ne kon borom xam xam yoyé wal ulama mawjudun borom xam xam yi ne fi ñuy bokalé bal ya'ishuna ma'a ha'ula wa yaskutuna anhum borom xam xam ñi wote wo xam xam ñu yaakaar ci ñom diina yaakaar ci ñom xam xam ni ñi bokalé ñu ne tek ndax koppar yuñ leen di jox wala bok ngir ne pour mëna am mbolo ndax buma ci waxé sama mbolo wañé Allahul musta'an way mané dessal yow kenn yowmal qiyam ab yonent dina ñew xola wa laysa ma'ahu ahad yonent bo xamni day ñew andut ak kenn yonent bo xam day ñew and ak ñetti nit yonent bo xam day ñew and ak fukki nit loolu la am ci mbolo kat ab yonent deg wa laysa ma'ahu ahad Allahul musta'an ñu tek fofu sunu baram ñan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh